401 no'lu rivayet Vail İbni Hucur'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılınışını gördüm. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza girdiği zaman ellerini kaldırıp tekbir alırdı. Sonra elbisesine sarınıp büründü. Sonra sağ elini sol bileği üzerine koydu. Rukuya varmak istediğinde ellerini elbiseden çıkarıp sonra ellerini omuzlarına kadar kaldırdı. Sonra tekbir alıp rukiye vardı. Semi Allahu limen hamide dediği vakit iki elini yine omuzlarına kadar kaldırdı. Secde ettiği zaman iki avucunu biraz aralıklı yere koyup arasına secde etti. 'Aleyhisselatü vesselam Efendimizin namazını tarife bu. 402 no'lu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın ardında namaz oturuşunda Esselamu alallahi Esselamu ala filanun Allah'ın Allah'a selam olsun filana selam olsun derdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günün birinde bize selam Allah'ın kendisidir. Herhangi biriniz namaza oturduğunda Etteyyati'yi okusun diyerek onlara Etteyyati öğretiyor. Yani tahiyyeler Allah'a raci ve ona mahsustur. Salavat Allah içindir. Tayyibeler ona mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun desin. Zira bu ve ala ibadillahi salihin sözünü söylediği vakit göklerde ve yerde olan her salih kula raci olmuş olur. Bundan sonra da kelime-i şehadet getirilir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 403 no'lu rivayette gelen İbn Abbas hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi teşeğütü öğretirdi demiştir ve şu gün bildiğimiz teşeğütü yani ettehiyyatü diye başlayan o duayı öğretmiştir. 404 no'lu rivayet Hıttat İbni Abdullah Er-Rekkaşi'den Ebu Musa el-Eşari ile beraber namaz kıldım. Namazda oturma sırası olduğu zaman cemaatten birisi namaz bir ve zekat ile beraber mi ikrar olundu? Yani bunlar beraber mi farz olundu dedi. Ebu Musa namazı bitirince selamı verdi. Selamdan namazdan çıktı. Mütakiben böyle böyle kelimeler söyleyen hanginiz diye sordu. Cemaat cevap vermeyip sustu. Sonra böyle kelimeler söyleyen hanginiz dedi. Halk yine cevap vermedi. Bunun üzerine Ebu Musa ya Hittan bunu söylemiş olmalısın dedi. Hittan onu ben söylemediğim halde o yüzden beni azarlasın diye de korktum. Bu sırada cemaattan biri onu ben söyledim. Onu söylemekle hayırdan başka bir şey murad etmedim dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şöyle dedi. Namazınızın içinde nasıl söyleyeceğinizi biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam bizlere hitap edip sünnetlerimizi beyan etti. Ve namazımızı bize öğretti. Ve kendisi şöyle buyurdu. Namaz kılacağınız zaman saflarınızı düzeltin. Düzgün yapın. Sonra biriniz size imam olsun. O tekbir aldığında sizler de tekbir alın. O Fatiha'yı bitirdiği zaman amin deyin. Allah sizin dualarınıza icabet eylesin. Tekbir alıp rukiye vardığı zaman siz de tekbir alıp rukiye varın. İmam sizden önce rukiye varır ve yine sizden önce rüküden kalkar. İmamın rukiye gidişinde sizi geçtiği lahza onun kalkmasından sonra rüküde sizin bir lahza gecikmenizle telafi edilir. Yani o lahza bu lahza ile tamamlanır da sizin rükunuzun miktarı onun ruku kadar olmuş olur. İmam Semi Allahu limen hamide dediği zaman siz onun ardından Rabbena lekel hamd deyin. Allah sizden bunu işitir. Çünkü Allah tebareke ve teala peygamberin diliyle Semi Allahu limen hamide buyurmuştur. İmam tekbir alıp secde ettiği vakit siz de tekbir alıp secdeye varın. İmam sizden önce secdeye varacak ve sizden önce kalkacaktır. Onun öne geçtiği an sizin geri kaldığınız anla denkleşir. Oturma vakti geldiği zaman her birinizin ilk sözü tahiyyatı okumak olsun. 405 nolu rivayet Ebu Mesud el-Ensari'den. Biz Sa'd İbni Ubade'nin meclisindeyken aleyhissalatü vesselam bizim yanımıza geldi. Beşir İbni Sa'd kendisine, ya Resulullah, Allahu Teala sana salat okumamızı emretti. Biz sana nasıl salat okuruz diye sordu. Aleyhissalatü vesselam sükut etti. Hatta biz Bişir bunu Resulullah'a sormasaydı diye temenni ettik. Sonra aleyhissalatü vesselam şu bildiğimiz Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahim'e fil alemike inneke hamidin mecid duasını öğretti. 406 nolu rivayet Kab İbni Ücra'dan. Aleyhissalatü vesselamın yanına geldik. Ya Resulullah, sana nasıl selam okuyacağımızı öğrendik, fakat sana nasıl salat okuyacağız diye sorduğumuzda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidin mecid, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala ali İbrahim'e inneke hamidin mecid duasını öğretmiştir. Evet, bunlar da namazda tahiyyattan sonra okunacaklar. 407 nolu rivayet Ebu Hümeyd Es-Saidi'den. Ya Resulullah, sana nasıl salatü selam getirip dua edelim diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte ala ali İbrahim'e inneke hamidin mecid dersin buyurdu. Kardeşlerim, buradaki tenevvuatlar istediğinizi alma, istediğinizi okuma hakkını sağlıyor. Hepsi sahih rivayetlerdir. 408 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, her kim bana bir defa salat okursa Allahu Teala kendisine 10 salat sevabı verir buyurmuştur. 409 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, İmam Semallahu lümen hamede dediği zaman sizler Allahümme Rabbena lekel hamd deyin. Çünkü her kimin böyle demesi meleklerin böyle demesine uygun olursa geçmiş günahları mağfiret olunur buyurmuştur. 410 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, İmam amin dediği zaman arkasından siz de amin deyin. Çünkü her kimin amin demesi meleklerin amin demesine uyarsa geçmiş günahları mağfiret olunur. Evet. Bu da namazlarda, diğer rivayetlerde geldiği gibi, Yahudiler diyor sizin iki şeyinizi haset eder. Bir, namazın akabinde Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidin inlemesi, bir de aranızdaki selam diyor. İmam sesli okurken veled dalin dediği zaman herkes amin der ve bu da meleklerin amin demesine muvafık düşerse geçmiş günahlar mağfiret olunur buyuruyor. 411 nolu rivayet Enes bin Malik'ten. Aleyhissalatü vesselam, bir beygirden düştü de sağ yanı sıyrıldı. Biz hasta ziyareti yapmak için huzuruna girdik. Derken namaz vakti geldi. Aleyhissalatü vesselam bize oturarak namaz kıldırdı. Biz de onun arkasında oturarak namaz kıldık. Namazı bitirdiği vakit şöyle buyurdu. imam ancak kendisine uyulsun diye imam yapılmıştır. Öyle olunca o tekbir aldığı zaman siz de tekbir alın. O secdeye vardığı vakit siz de secdeye varın. O kalktığında siz de kalkın. O Semallahu lümen hamide dediği zaman siz de Rabbena velekel hamd deyin. O oturduğu halde namaz kıldığı vakit hepiniz oturarak namaz kılın buyurmuştur. Bu rivayette imamın oturarak namaz kıldığında cemaatin de kendisine uyarak oturarak namaz kılmasının vücubu. 412 nolu rivayet Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam hastalandı. Sahabelerden bir kısım halk ihanet için yanına geldi. Aleyhissalatü vesselam oturduğu halde namaz kıldı. Hasta ziyaretine gelenler de ayakta dikilerek onun namazını uyup namaz kıldılar. Aleyhissalatü vesselam onlara oturunuz diye işaret yaptı. Onlar da oturdular. Namazdan çıktığında imam ancak kendisine uyusun diye imam yapılmıştır. O rüküye vardığında siz de rüküye varın. O başını kaldırdığında siz de kaldırın. Oturarak namaz kılıyorsa hep beraber oturarak namaz kılın buyurmuştur. 413 nolu rivayet Cabir'de aleyhissalatü vesselam hastalandı. Kendisi oturarak namaz kıldı. Biz de arkasında namaz kıldık. Ebu Bekir onun tekbirini insanlara işittiriyor. Bir ara bize meyletti ve bizleri ayakta gördü. Hemen bize işaret etti. Biz de oturduk. Onun namazına uyarak oturarak namaz kıldık. Selam verdiği zaman biraz önce neredeyse sizler muhakkak Farsların ve Rumların işleri gibi yapıyordunuz. Onlar melikleri otururlarken meliklerine karşı ayakta dururlar. Sizler öyle yapmayın. İmamlarınıza tamamen uyun. İmam ayakta namaz kılarsa siz de ayakta kılın. Oturduğu halde namaz kılarsa siz de oturarak namaz kılın buyurmuştur. 414 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam imam ancak kendisine uyulması içindir. Öyleyse imama muhalif iş görmeyin. O tekbir aldığı zaman siz de tekbir alın. O rüküye vardığı zaman siz de rüküye varın. Semallahu lümen hamide dediği zaman siz Allahümme Rabbena lekel hamd deyin. Secde ettiği zaman secde edin. Oturduğu halde namaz kıldığında hepiniz oturarak ona uyun. 415 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam imamdan evvel davranmayın. Tekbiri o tekbir aldığı vakitte alın. Veled dalin dediği vakit amin deyin. Rüküye vardığı zaman rüküye varın. Semallahu lümen hamide dediği vakit Allahümme Rabbena lekel hamd deyin buyurmuştur. 416 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz imam bir kalkandır. O oturduğu halde namaz kıldığında siz de oturarak namaz kılın. Semiallahu lümen hamide dediği vakit Allah'ım Rabbena lekel hamd deyin. Yer ahalisinin böyle demesi sema ehlinin sözüne uygun düştüğü zaman geçmiş günahları mağfiret olunur. 417 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz imam ancak kendisine uyusun diye imam yapılmıştır. Öyle olunca o tekbir aldığı vakit tekbir alın. Rukiye vardığında rukiye varın. Semallahu lümen hamide dediği vakit Allahümme Rabbena lekel hamd deyin. Ayakta durarak namaz kıldığında ayakta namaz kılın. Oturduğu halde namaz kıldığında hepiniz oturarak namaz kılınız buyurdu. 418 nolu rivayet Ubeydullah İbni Abdullah'tan Ayşe'nin huzuruna girdim ve ona aleyhissalatü vesselamın hastalığından anlatır mısınız dedim. Evet dedi. Aleyhissalatü vesselamın hastalığı ağırlaştığı zaman Nas namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır, Seni bekliyorlar ya Resulullah dedik. Öyleyse benim için leğen getirin, içine su koyun diye emretti. Su koyduk, o yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken bayıldı. Sonra ayıldı. Yine Nas namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır, seni bekliyorlar ya Resulullah dedik. Yine benim için leğene su koyunuz buyurdu. Biz suyu koyduk, o yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken yine bayıldı. Sonra ayıldı. Yine Nas namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır, seni bekliyorlar ya Resulullah dedik. Yine benim için leğene su koyunuz buyurdu. Biz suyu koyduk, o yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken tekrar bayıldı. Sonra ayıldı ve Nas namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır, onlar seni bekliyorlar ya Resulullah dedik. O sırada halk mescitte Aleyhisselatü Vesselam'ı yatsı namazına bekleyip duruyordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam halka namaz kıldırması için Ebu Bekir'e haber gönderdi. Haberci Ebu Bekir'e gidip Resulullah Nas'a namaz kıldırmanı sana emrediyor dedi. Ebu Bekir yüreği yufka bir zattı. Ömer'e ya Ömer kalk insanlara namaz kıldır dedi. Ömer sen buna daha haklısın cevabını verdi. O günlerde insanlara namazı Ebu Bekir kıldırırdı. Sonra aleyhissalatü vesselam vücudunda hafiflik hissedip biri Abbas olan iki kişi arasında öğle namazı için çıktı. Ebu Bekir halka namaz kıldırıyordu. Ebu Bekir peygamberi görünce geri çekilmek için davrandı. Peygamber ona geri çekilme diye işaret etti. Peygamber kendisini götüren iki kişiye beni onun yanına oturtun dedi. Onlar aleyhissalatü vesselam'ı Ebu Bekir'in yanına oturttular. Ebu Bekir ayakta olduğu halde peygamberin namazına uyarak namaz kıldırıyordu. Cemaat da Ebu Bekir'in namazına tabi olarak namaz kılıyordu. Peygamber aleyhisselam oturduğu yerde namazı tamamladı. Mütakiben ben Abdullah bin Abbas'ın yanına girdim ve ona Ayşe annemizin aleyhissalatü vesselamın hastalığından bana anlattıklarını sana arz edeyim mi dedim. Anlat dedi. Ben de Ayşe annemizin anlattığını ona anlattım. İbn Abbas doğru söylemiş dedi. Abbas'la beraber Resulullah'ı tutmuş olan kimsenin ismini Ayşe annemiz söylemedi. O kimdi dedim. O Ali'dir dedi. (gülüyor) 419 nolu rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla neticelenen hastalığı günlerinde Ebu Bekir kendilerine namazı kıldırdı. Nihayet vefatının olduğu gün pazartesi günü oldu. Ashab sabah namazı içinde saf saf durmuşlardı. Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'nin odasının kapı penceresini açtı ve ayakta durarak bizlere baktı. Yüzü musaf yaprağı gibi bembeyazdı. Sonra onların namazda saf bağlayarak durduklarını görüp çok sevindi ve tebessüm ederek güldü. Enes der ki, biz namazda olduğumuz halde Resulullah'ın çıkışıyla sevincimizden şaşırdık. Ebu Bekir Resulullah'ın namaz kılmak arzusuyla çıktığını sanarak topukları üzerinde geri geri ilk safa ulaşmak için çekildi. Resulullah bunlara eliyle namazınızı tamamlayın diye işaret etti. Sonra Ayşe'nin odasına girdi ve kapı perdesini indirdi. Enes der ki, işte Resulullah bu göründüğü pazartesi günü vefat etti. 420 nolu rivayet Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam hasta oldu. Hastalığı şiddetlenince Ebu Bekir'e söyleyin de halka namaz kıldırsın buyurdu. Ayşe, ya Resulullah, Ebu Bekir yufka yürekli bir kimse. Ne vakit senin makamında durursa halka namaz kıldıramaz dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir'e söyle diyorum, namazı o kıldırsın. Şüphesiz ki siz Yusuf Aleyhisselam'ın sahibelerisiniz. Artık bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı günlerinde halka namazı Ebu Bekir kıldırdı. 421 nolu rivayet Sehil İbni Sa'd Es-Said'den. Aleyhissalatü Vesselam aralarını düzeltmek için bir kere Amr İbni Avf oğullarının yurduna gitmişti. Namaz vakti geldi. Bilal Ebu Bekir'e gelip halka namaz kıldırır mısın, ikamet edeyim mi dedi. O da evet dedi. Akabinde Ebu Bekir namaza başladı. Halk namazdayken Aleyhissalatü Vesselam geldi. Safları yara yara birinci safa geldi. Onu gören cemaat el çırptı. Ebu Bekir namazı kılarken başını çevirmezdi. Arkasındaki cemaat el çırpmayı çoğaltınca başını çevirdi ve Resulullah'ı gördü. Resulullah yerinde dur diye kendisine işaret etti. Ebu Bekir ellerini kaldırıp Resulullah'ın kendisine olan bu emrinden dolayı aziz ve celil olan Allah'a hamd etti. Sonra Ebu Bekir birinci safa girinceye kadar geri geri gitti. Resulullah da ileri geçip namazı kıldırdı. Sonra namazdan çıktı ve ya Ebu Bekir, sana emrettiğim vakit yerinde kalmaktan seni men eden neydi dedi. Ebu Bekir de Ebu Kuhafe'nin oğlu için Resulullah'ın önünde durup namaz kılmak layık olmaz dedi. Aleyhissalatü Vesselam cemaata dönüp size ne oldu? El çırpmayı neden bu kadar çoğalttınız? Namazdayken her kim bir şeye arız olduğunu görürse Subhanallah desin. Subhanallah dediği vakit elbette kendisine imam tarafından iltifat ve dikkat olunur. El çırpmak kadınlara mahsustur buyurdu. Evet. Bu da imama uyma. İmamın arkasında olan bir müşkülatta imama haber vermek için erkeklerin Subhanallah sözünü söylemesi, kadınların ise elini böyle çırpması, üst üste vurarak. 274 nolu rivayet Mugire İbni Şube'den. Aleyhissalatü Vesselam'la birlikte Tebük seferine iştirak ettim. Aleyhissalatü Vesselam hacetini kaza için bir hendek tarafına doğru uzaklaştı. Ben sabah namazından önce ona bir su kabı getirmiştim. Aleyhissalatü Vesselam Hela'dan benim yanıma dönüp gelince ben o kaptan ellerine abdest suyu dökmeye başladım. O ellerini 3 defa yıkadı. Sonra yüzünü yıkadı. Sonra cübbesinden kollarını çıkarmaya çalıştı. Fakat cübbenin yenleri dar olduğu için çıkaramadı. Bu sefer kollarını cübbenin içine doğru geri geri çekti ve nihayet kollarını cübbenin aşağısından çıkardı. Sonra dirseklere kadar iki kolunu yıkadı. Sonra mesleri üzerinden abdest aldı. Yani mest etti. Sonra namaz için insanların yanına geldi. Ben de onunla beraber geldim. Cemaat Abdurrahman İbni Avf'ı öne geçirmiş. O da onlara namaz kıldırıyordu. Halkı bu vaziyette namaz kılar halde bulduk. Aleyhissalatü Vesselam iki rekatın birine yetişti. İnsanlarla beraber son rekatı kıldı. Abdurrahman İbni Avf selam verince Aleyhissalatü Vesselam namazını tamamlamak için kalktı. Namaza peygamberden evvel başlamış olmaları cemaati telaşa düşürdü ve halk tesbihi çoğalttı. Aleyhissalatü Vesselam namazı bitirince cemaata döndü ve sonra güzel yaptınız, doğru yaptınız buyurdu. Aleyhissalatü Vesselam'ın bu sözleriyle öne geçmeleri ve namaza kendisinden evvel başlamalarından dolayı onlara gıpta ediyordu. Bu da birisi namaza geldiğinde imam namaza durmuşsa ona tabi olur. Kaçırdığı yeri selamdan sonra kalkar, tamamlar. Bu da onun delilidir. 422 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam tesbih etmek erkeklere, el çırpmak kadınlara mahsustur buyurdu. Yani namazdayken kendilerine bir şey arız olduğunda veya imam hata ettiğinde onu uyarmak için erkekler arkadan Subhanallah diye uyarır. Kadınlar da el çırparak imamın dikkatini çeker. 423 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam bize namaz kıldırdı. Sonra namazdan çıkınca ey filan namazını niye güzel kılmazsın? Namaz kılan kimse namaz kıldığı zaman nasıl namaz kıldığına bakmaz mı? Çünkü namaz kılan ancak kendi nefsi için namaz kılar. Vallahi ben önümden gördüğüm gibi muhakkak arkamdan da görürüm buyurmuştur. Evet. 424 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam siz benim kıblem yalnız şurasıdır ve namazda önümden başka bir yeri göremem mi sanıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki sizin ne rükunuz bana gizli kalıyor ne de sucudunuz. Yemin olsun sizi arkamdan da görüyorum. 425 no'lu rivayet Enes'ten aleyhissalatü vesselam ruku ve sucudu doğru yapın. Vallahi ben sizi ruku ettiğiniz ve secdeye vardığınız zaman arkamdan da muhakkak görüyorum buyurmuştur. Yani namazı güzel kılmayı, güzel hareket ve sözleri tam yapmayı ve namaz içinde saygılı, huşulu bulunmayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz emrediyor. Allah uyanlardan eylesin. 426 no'lu rivayet Enes'ten bir gün aleyhissalatü vesselam bize namaz kıldırdı. Namazı bitirince yüzünü bize döndürüp şöyle buyurdu. Ey insanlar, ben sizin imamınızım. Öyleyse rüküye varmakta, secdeye gitmekte, kalkmakta ve namazdan çıkmakta sakın benden evvel davranmayın. Şüphe yok ki ben sizleri önümden ve arkamdan görüyorum. Sonra da Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizler benim gördüğümü görmüş olsaydınız muhakkak az güler, çok ağlardınız. Sahabeler gördüğün nedir ya Resulullah dediklerinde cenneti ve cehennemi gördüm buyurmuştur. 427 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam başını imamdan evvel kaldıran Allah'ın onun başını eşek başına çevirmesinden korkmaz mı buyurmuştur.